i D oraz cynk. W tabletkach Fundamax znajdziemy je wszystkie i to w maksymalnych dawkach, a to też ma fundamentalne znaczenie. Do tego suplement diety Fundamax zawiera jeszcze selen i rutozyd. Fundamax to jedyny produkt o takim składzie. Fundamax. Fundament maksymalnej odporności. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 24 września. Minęło południe. Anna Kowalik-Brankat i zapraszam na serwis. Lubelszczyzna i Mazowsze w czołówce zakażeń. Dziś mamy ponad 800 nowych przypadków koronawirusa. Zmarło 14 osób. Kolejna runda polsko-czeskich negocjacji w sprawie Turowa. Liczymy na to, że dzisiaj będziemy w stanie się porozumieć już co do konkretu. Wyjątkowa prezentacja w Łodzi. Przedstawiane są listy napisane przez dzieci więzione w łódzkim obozie nazistowskim. Od wczoraj w Polsce zanotowano 813 nowych przypadków zakażenia koronawirusem. W tym czasie zmarło 14 osób. Najwięcej nowych przypadków było na Lubelszczyźnie i Mazowszu. W szpitalach przebywa obecnie 1258 chorych z powodu COVID-19. Zajętych jest 138 respiratorów. Medycy i osoby powyżej 50 lat od dziś mogą zapisywać się na trzecią dawkę szczepienia przeciwko COVID-19. Jak podkreślił Tomasz Karauda, lekarz oddziału chorób płuc Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Łodzi, 9 na 10 chorych w szpitalach to osoby niezaszczepione. Doktor namawia do szczepień i apeluje do antyszczepionkowców. Chcę jasno powiedzieć, że do antyszczepionkowców, ludzi, którzy sieją zamęt w internecie, że ktoś wam uwierzył. Ci ludzie, którzy są dzisiaj w oddziałach intensywnej terapii, oddziałach zakaźnych, to są ludzie, którzy wam uwierzyli. Czy jesteście w stanie moralnie unieść to, że ci ludzie płacą najwyższą cenę, dlatego że zaufali waszemu chaosowi, temu, co piszecie w internecie? W Polsce w pełni zaszczepionych jest 19 milionów 340 tysięcy osób. W Pradze trwa kolejna runda negocjacji w sprawie polskiej kopalni węgla brunatnego Turów. W poniedziałek Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej nałożył na Polskę kary w wysokości 500 000 euro dziennie za niezaprzestanie wydobycia w Turowie wbrew wcześniejszej decyzji TSUE. Wiceminister spraw zagranicznych Paweł Jabłoński przed rozpoczęciem rozmów mówił, że strona polska w dalszym ciągu zachowuje nadzieję na osiągnięcie porozumienia i wycofanie pozwu. Mamy przede wszystkim nadzieję na to, że skończy się ten okres, w którym te rozmowy były w sposób sztuczny i nieuzasadniony przedłużane. Niestety ze strony czeskiej mieliśmy do czynienia z takim podejściem. Liczymy na to, że dzisiaj będziemy w stanie się porozumieć już co do konkretów, bo zależy nam na tym, żeby to porozumienie zostało zawarte w sposób szybki i sprawny. Według strony czeskiej wydobycie w Turowie ma negatywny wpływ na środowisko i doprowadza do obniżenia się poziomu wód gruntowych. Z udziałem marszałka Senatu i wicemarszałka Sejmu w Budapeszcie odbędzie się dziś 10. szczyt przewodniczących parlamentów państw Europy Południowo-Wschodniej. Tomasz Grodzki oraz Ryszard Terlecki ze swoimi odpowiednikami, między innymi z Czech, Węgier, Słowacji, będą rozmawiać o rozszerzeniu Unii Europejskiej o nowe kraje. Szczyt w sali obrad węgierskiego parlamentu rozpoczął premier Viktor Orban oraz unijny komisarz do spraw sąsiedztwa i rozszerzenia Olivier Varhelyi. Marszałek Senatu Tomasz Grodzki zaznaczał, że kraje aspirujące do wstąpienia do Unii Europejskiej mogą liczyć na wsparcie ze strony państw Grupy Wyszehradzkiej. Kwestia rozszerzenia Unii Europejskiej, oczywiście po spełnieniu kryteriów, powinna być przez nas wspierana. Wicemarszałek Sejmu Ryszard Terlecki podkreślał, że Unia musi być otwarta na całą Europę. Kraje, które zabiegają o to, aby w Unii się znaleźć, powinny mieć jasno wytyczony harmonogram wchodzenia do Unii Europejskiej, a nie trzymane przedpokoju. W szczycie uczestniczą przewodniczący parlamentów z Bośni i Hercegowiny, Czarnogóry, a także Macedonii. Budapeszt, Paweł Pawlica, Polskie Radio. W niedzielę Niemcy wybiorą nowych deputowanych do Bundestagu. Tymczasem media zastanawiają się, czy politycy zdążyli dotrzeć ze swoją ofertą programową do nieprzekonanych wyborców. Posłużyć miała temu ostatnia debata telewizyjna, tym razem z udziałem przywódców wszystkich partii reprezentowanych w Bundestagu. Jak zauważył Der Spiegel, dyskutantów było wprawdzie wielu, ale wniosków już nieco mniej. Prowadzący byli zmęczeni chaotycznym przebiegiem dyskusji, a jej uczestnicy przerywaniem wypowiedzi, pisze hamburski tygodnik. Tymczasem paleta poruszonych zagadnień była szeroka. Szef FDP Christian Lindner zaznaczył, że polityka podatkowa SPD i lewicy polega na bezmyślnym pchaniu głowy w pętle. Podwyższenie podatków w obecnej sytuacji nie ożywi gospodarki. Niemcy są dziś mocno zadłużone, a polityka monetarna

bubbles, but inside can't seem to fix my mood. Today it's as dark as my roots. If I ever let them grow out. Now all of my oceans have ripped tides, can't seem to find what's wrong. The whole world is letting me down. Don't you think the early 2000s seem so far away? Hey, hey, hey, hey. Speak in your sun salutations, transcendental in your meditations. Że brzmi to trochę jak pleonazm, proszę państwa. E-papierowy rozkład jazdy. Paweł Turski zaraz przyjdzie do studia i będzie się tłumaczył, o co chodzi, gdzie takie są, jak z nich korzystać, ale przypominam sobie, jak to 100 lat temu za siedmioma górami i rzekami były takie bilety kartonkowe, kartonikowe. Państwo pamiętają takie niewielkie kartoniki, gdzie już były wypisane miejscowości najczęściej uczęszczane, a ta maszyna, która trzymała te bilety kartonikowe, wyglądała w ogóle jak maszyna do przenoszenia się w czasie. Później się podbijało, robiło się tam dziurki i się jechało owym pociągiem. A żeby sprawdzić, o której pociąg odjeżdża, nie wiem czy jeszcze, ale chyba są na stacjach te rozkłady takie żółte i białe. Białe to przyjazdy, odjazdy żółte, prawda, są. I tam trzeba też było z linijką albo gdzieś tam z długopisem sobie podkreślać, czytać i znaleźć. I jeszcze peron do tego i całą historię i całą opowieść, że tak powiem, o tym pociągu przeczytać. Będziemy rozmawiać o komunikacji miejskiej, o tych e-papierowych, cokolwiek to znaczy, rozkładach już za chwilę. Paweł Turski powinien się zjawić, nam wszystko wyjaśnić. Kwadrans po 12. kartonkowe bilety. Co to za nazwa? Generalnie chodzi o kartonikowe, których nie ma już od 100 lat chyba, ale teraz bym dużo dał za taki bilecik. Brzeg Dolny, Księginice, podbijało się, taką dziurkę się robiło. Paweł Turski jest młody i nie pamięta takich sytuacji w kasie biletowej. Że się podbijało? Takie małe bilety kartonikowe, które już miały wypisane miejscowości. Nie, to miejscowości nie, ale pamiętam, że były takie, dalej są takie bilety na przykład, że możesz kupić karnet 10 biletów jednoprzejazdowych na przykład. I co, odrywać sobie? Odrywasz sobie za każdym kolejnym przejazdem. Będziemy mówić za chwilę o rozkładach jazdy. Wiem, że chcesz opowiadać państwu o komunikacji miejskiej, o tramwajach i autobusach, ale bardzo mi się podoba ten rozkład jazdy. Sama technika wykonania, ten, który kiedyś przywiozłeś ze Śląska bodaj. Pamiętasz? Takie te tabliczki. A, chodzi ci o Pragotrony. Jak? Pragotron. To jest z czeskiej fabryki. To wyświetlacz, nie rozkład. Jeszcze będziemy musieli się doszkolić, Mateusz. Dobrze, to ja kawę sobie zrobię. 20 minut po 12. Trójkowy punkt techniczny. A nie, jeszcze powiem słowo. No to bardzo to ładne jest, jeszcze funkcjonuje. Te pragotrony? Tak, tak. No Łódź Kaliska to teraz już jest, kończy się ta przebudowa, więc pewnie są zdemontowane. W zeszłym tygodniu byłem w Łodzi, nie zdążyłem skontrolować, bo kontrolowałem helsińskie tramwaje, które jeżdżą po łódzkich torowiskach. I właśnie, jak masz tramwaj, no to jest też rozkład jazdy, o którym rozmawialiśmy. Przepraszam, mamy swoich tramwajów, nie mamy? Z Bydgoszczy na przykład, że muszą helsińskie Ale to jeździć? Były używane, żeby było taniej. No dobrze. To już z Piotrem zakończyliśmy ten dylemat w zeszłym tygodniu. Tak? I co z tymi rozkładami? Znaczy, nie rozkładami, tylko jak to nazwać? Nie, to akurat nie. O pragotronach rozmawialiśmy. Tak, kiedyś, teraz rozmawiamy o rozkładach jazdy, czyli tym, co widzisz w gablotce, jak idziesz na przystanek. Bo tak to widzisz wyświetlacz. Wchodzisz na przykład na dworzec kolejowy, prawda? Kojarzysz, wchodzisz, no jest tak, hala oczywiście. Biletowa i nad kasami najczęściej jest... Co twoim zdaniem tam jest? No ten wyświetlacz właśnie. O, to jest wyświetlacz. A rozkład gdzie jest? No to tak, są te takie żółte, żółte i białe. To już też z Kasią rozważyliśmy te kwestie. Czyli no dobrze, wiesz. Ale ten, wiesz, ten... Pragotron. Tak, który pokazuje, kiedy pociąg odjeżdża, kiedy przyjeżdża. I pamiętam zawsze, bo tam taki brzdęk jest charakterystyczny, tak jest, prawda? I na przykład, gdyby opóźniony, to człowiek tak liczył te brzdęki i czekał, co tam wiek w kole fortuny prawie wyjdzie. 120 minut na przykład. I wtedy mówił, a no to wrócę sobie na kawę. Dobrze, to jednak jesteśmy na przystanku autobusowo-tramwajowym, tak? Bo wiemy, że tramwaj jedzie, zmierza, nic go nie powstrzyma i za 3,5 minuty będzie na naszym przystanku. Zgadza się? Właśnie, rozkład jazdy to jest rzecz, jak się okazuje, no skomplikowana. Jak my przychodzimy na przystanek, no to widzimy kartkę, mamy godziny, mamy jakiś układ przystanków, całą trasę wymienioną. Wydaje się, że to jest proste, jasne. Też myślisz, że za 3,5 minuty może być. No i tutaj jest też ciekawostka, bowiem, no... Jest rozkład, ale jest też do tego regulamin. Autobus może przyjechać na przykład w Warszawie minutę przed czasem i 3 minuty po czasie i też się mieści w rozkładzie. Więc na przykład jak widzisz 2 tramwaje, na przykład linii 9, która jeździ tak obok dworca centralnego w Warszawie, żeby każdy z państwa wiedział, to mogą one przyjechać w tym samym czasie na przykład, bo jest tolerancja plus 3 i minus 1. A jak jeżdżą co 4 minuty, mogą być w tym samym momencie. Więc to nie jest taka prosta sprawa i żeby wiedzieć, żeby się dowiedzieć właśnie, jak te rozkłady jazdy są tworzone, no to się wybrałem do Zarządu Transportu Miejskiego w Warszawie. Na początku każdej zmiany rozkładu jazdy mamy powzięcie informacji o konieczności tej zmiany. Adam Szuba, sekcja rozkładów jazdy, Zarząd Transportu Miejskiego w Warszawie. Następny punkt to analiza skali zmiany, czy dotyczy jednej linii, czy grupy linii, czy na przykład całej sieci tramwajowej, czy to będzie tylko korekta, czy też przebudowa całego rozkładu jazdy. To mamy taką sytuację, że mamy rozkład jazdy, tam obok jest pokazane, w jakim czasie dany pojazd jedzie. Państwo to jakoś sprawdzają? Na przykład mają państwo taką specjalną osobę, która jedzie samochodem na przykład po nocy, gdy jest pusta ulica i sprawdza to, czy jest to możliwe? Wysyłamy człowieka, który patrzy, czy jak wygląda dana trasa autobusu czy tramwaju. Tomasz Kunert, rzecznik prasowy Zarządu Transportu Miejskiego w Warszawie. Ale też wykorzystujemy dane, które mamy z pojazdów, dlatego że każdy pojazd wysyła dane o swoim położeniu. Wiemy, w jakim czasie pokonuje różne odcinki. Potem też zbieramy uwagi od pasażerów, od prowadzących pojazdy. No, szczególnie one dotyczą właśnie czasów przejazdów. Mieliśmy taką sytuację w czasie lockdownu, kiedy ruch uliczny się bardzo zmniejszył w Warszawie. Musieliśmy zmieniać czasy przejazdów, bo po prostu kierowcy na przykład autobusów musieli zwalniać, żeby dojechać punktualnie lub dłużej stać na przystankach. Potem wchodzimy w etap zmiany tras. Możemy wyróżnić koordynację, niekiedy synchronizację. Potem mamy zasadniczy etap konstrukcji rozkładu jazdy, czyli położenie kursów na wykresie. To wykres drogi funkcji czasu. Następny etap to obiegowanie, potem bilans taborowy. Dodajemy kursy dojazdowe i zjazdowe do zajezdni i zamykamy to obiegowanie. Operator w następnym etapie konstruuje służby dla prowadzących pojazdy. Końcowe etapy to proces walidacji, w którym kontroluje się szereg możliwych elementów w programie do konstrukcji rozkładu jazdy. Możemy kontrolować poprawność danych sieciowych, na przykład odległości międzyprzystankowe, czasy jazdy, pojemność przystanków postojowych, to jest niezwykle istotne w rozkładach tramwajowych. Również w tym elemencie jest kontrolowane wyprzedzanie. I etap zamykający to przekazanie danych do odbiorców. To wymaga przygotowania tak naprawdę kilku tysięcy rozkładów jazdy, no nie mówiąc już o tym, że każdy przystanek ma swoją kartkę. To jest tak naprawdę przejazd ekipy, która zajmuje się obsługą przystanków i montaż rozkładów jazdy. Ale to się chyba już niedługo zmieni. Testujemy teraz rozwiązanie e-rozkładu jazdy, czyli rozkładu jazdy elektronicznego, które wykorzystuje tak zwany e-papier, taki jak jest w czytnikach książek. Ten rozkład ma tą zaletę, że pudełko z urządzeniem wisi na przystanku, a zmiany wykonywane są już zdalnie przez przesyłanie danych. Tramwaje warszawskie wraz z Zarządem Transportu Miejskiego instalują na początek 6 e-papierowych tablic. Maciej Dudkiewicz, rzecznik prasowy tramwajów warszawskich. Każda z nich składa się z dwóch części. Na pierwszej jest szczegółowy rozkład jazdy, a na drugiej części jest dynamiczna informacja. Za ile minut dokładnie przyjedzie tramwaj, ta informacja jest odświeżana co kilkanaście sekund. Nowy rozkład jazdy, oprócz dostarczania aktualnej informacji, ma inne zalety. W odróżnieniu do tradycyjnych monitorów zużywa bardzo mało energii. Baterie takiego rozkładu jazdy wystarczają na pracę bez zasilania nawet przez 7 dni. Mamy do dyspozycji dwa rozkłady na tym przystanku. Pani podeszła na początku do papierowego. Przyzwyczajenie? Tak, przyzwyczajenie. Jeszcze po raz pierwszy, szczerze mówiąc, to widzę. Kusi? Tak, nie za bardzo chyba, że jak dotknę. O. Może te guziki na dole? A może te guziki, mówi pan. No nawet coś tam mają napisane. Zmiana linii, typ dnia, trasa, informacja. To trzeba się nauczyć tego, wie pan, naprawdę. Aha, za 3 minuty będę miała tramwaj. No, kwestia nauczenia się. Widzę, że bardzo dobre rozwiązanie. Intuicyjne, bardzo łatwo może się człowiek odnaleźć w tym, czego potrzebuje. No i ma przede wszystkim na tym górnym ekranie to, co go najbardziej interesuje. Za ile będzie jaki tramwaj i można zobaczyć rozkład jazdy. Na każdym przystanku powinien być. Dlaczego, że jest łatwiejszy. Tylko wciskam i wszystko jest napisane. O, proszę, jedynka na 2 minuty. Do tej pory korzystałem z neta, z komóry, żeby sobie sprawdzić. Wow, jestem za. To co, na każdym przystanku? A po co się rozdrabniać? To może być tańsze rozwiązanie, to jest kwestia skali tak naprawdę. Oczywiście kosztuje też później jego obsługa, ale są to koszty w perspektywie kilku lat już niższe niż praca ekipy przystankowej. Jeśli jeszcze dołożymy do tego, że taki rozkład może być zasilany energią słoneczną, w perspektywie kilku lat eksploatacji taki rozkład może być tańszy niż papierowy. Papierowy rozkład czy odejdzie w zapomnienie? No na razie nie, na razie będzie montowanych 6 w całej stolicy, żeby nie było tak, że warszawocentryzm, main city centryzm, co jest zwane tak na Facebooku, no to też są takie e-papierowe rozkłady w Poznaniu. Wiszą, choć one nie pokazują na przykład za ile przyjedzie tramwaj, więc tu też mamy do czynienia z jakąś nowinką. Wspomnienia rozkładowe, Mateuszu, jakieś masz? Ukradłeś kiedyś rozkład? Bo to bardzo popularne na przykład jest zajęcie wśród miłośników komunikacji miejskiej, że to na prawda? Przykład no, wymieniasz się rozkładami, możesz się wymienić tak samo jak masz tablice autobusowe. To i na przykład ja później po wycofaniu no można jakoś zdobyć. Są takie ekipy, proszę państwa, tak na koniec. No mów, jeszcze chwilę, zagadki. Bo to ciekawe. A tak, czyli tak, no na przykład tablicę taką, jak jest w autobusie naklejoną, no nie tą cyfrową. To można na przykład po tym, jak jest wycofana, zakupić, jest taka profesjonalna strona, gdzie można sobie na przykład za 20 zł zakupić tablicę i później ją powiesić do domu. Jeżeli chodzi o rozkłady jazdy z przystanków, jest to trudniejsze, bo jednak jakbyś zabrał... Ale to są te małe karteczki takie? Nie, jest? Takie jak masz tablicę w autobusie, to się nazywa tablica koralikowa. Ostatnio to wycofywano we Wrocławiu. Czyli masz przystanki same pokazane, jak wsiadasz do autobusu i tam chcesz sprawdzić trasę. Koralik, rozumiem, że ta od główna linia, gdzie tak, kropki się znajdują dokładnie, i czerwona, gdzie można się przesiąść, rozumiem. Tak. Ale jeżeli chodzi o te mniejsze, na przykład żółte, jak jest zmiana trasy, czy białe, jeżeli są Jest to trasa podstawowa. Tutaj są różne szkoły. W Szczecinie na przykład rozkłady są na metalowych tabliczkach przywiercanych śrubami, więc trochę ciężko to zdobyć, ale bo tam po prostu są odrywane te naklejki, ale jeżeli chodzi o warszawskie, no to są ekipy przystankowe, które zmieniają, ale później z tymi rozkładami de facto się nic nie dzieje, więc jeżeli poczekasz i wiesz, że jest zmiana rozkładu, to są osoby polujące na właśnie ekipę, która zdejmuje te rozkłady i później sobie przejmuje po koleżeńsku sympatycznie taki rozkład i już ma w zbiorach, no a później zgiełda rozkład. No właśnie, jeśli bym był tym, który czeka, to jaką bym miał konkurencję? Ile osób może tak średnio, wiesz, czekać na taki jeden rozkład? Będziemy się bić? Czy przepłacać? Ani to są dziesiątki osób, to są setki osób? To jest jakiś fascynujący świat. Myślę, że to może być dziesiątki osób. Ale Mateuszu, jesteśmy otwarci, zapraszamy. Masz tutaj. Dobrze, z przyjemnością wejdę w ten świat, tutaj, do tej stolicy rozkładowej. Zupełnie się nie spodziewałem. Papierowy rozkład. I to nie pleonazm. A tego już nie zdobędziesz, bo to będziesz musiał kupić, bo to jest już urządzenie, a papierowy taki zawsze można do zbiorów pożyczyć. Paweł Turski, dziękuję. Dzięki. Państwo wybaczą mi melancholię, jeśli chodzi o stare bilety i sposób ich kasowania i utrzymania na ścianie, bo to ważne, albo państwo podzielą moją melancholię. Ja mam 52 lata. Pamiętam te czasy, jak się pociągami jeździło, te kartonikowe bilety. Oczywiście szafa była. Każdy bilet miał w sobie dziurkę na środku, a pani kasjerka obracała bilet, pieczątkę stawiała, do kiedy ważny, do której godziny. A propos tego, co mówił teraz prowadzący audycję, to ja mam takie pamiątkowe bilety jeszcze z 89 roku naszej studenckiej podróży pociągiem z Warszawy do Burgas. Z tym, że bilety udało nam się kupić tylko na trasę Zebrzydowice-Budapeszt. Całą resztę trasy przejechaliśmy na gapę. Dobrze, dwie sprawy, proszę państwa, bardzo poważne. Rzeczywiście, tam była dziurka, dlatego to wszystko się trzymało na ścianie i ja myślałem, że później druga dziurka następowała, żeby go skasować, a to pan mówi, że pieczątka. Nie wiem, nie będę dochodził, nie kłócę się, przyjmuję rzeczywistość taką, jaka jest. Natomiast druga kwestia, jazda na gapę. Tak sobie myślę, bo gapa to jest ktoś, kto zapomniał czegoś, prawda? Ktoś taki niemrawy, niezborny, można by powiedzieć. A nie, który z premedytacją nie kupuje biletu i jedzie bez biletu. Kto jest gapą? Kim jest gapa? 12:33. Nie jadałem dotąd takich dań, które ty serwujesz mi. Brałem byle co, byle mieć kilojoule, by się bić. Kilojoule, by się o coś lać. Jest nikczemny słowo klucz. Teraz czekam, aż ukroisz lać. Dodasz cukru, narwiesz bzu. Zimbiran, imbiran, imbiran, imbiran. Smakuje mi, choć nie przywykłem, nie przywykłem. Kanciaste mam, smakowe kubki, zapytkie. Staram się i nie chcę cię urazić, to bzdury. Przecież nie chcę, byś poznała moją byłą dietę znów. Nie jadałem dotąd takich dań, które ty serwujesz mi. Brałem byle co, byle mieć kilojoule, by się bić. Kilojoule, by się o coś lać. Gest nikczemny, słowo klucz. Teraz ze mną pragniesz słodko spać. Każdy twój sen chłodę prócz. Imbirowych przyszłości, o smaku kabli, o smaku gniewu. Przeciwny biegu i ja błknęło nam, że kogoś innego ci już potrzeba. A 2-7 trójek gapa. Może nie odpowiem wprost na pytanie, kim jest gapa, ale wydaje mi się, że ten, który jedzie bez biletu, to nie jest gapa, tylko to jest tak zwany cwany gapa, jeśli robi to z premedytacją. Tak, trzeba by pójść tym tropem. Gapa to ten, który zapomniał, albo tłumaczy panu sprawdzającemu. Nie wiem, czy kanar to obraźliwe określenie? Chyba nie, a może trochę, więc nie będę używał słowa kanar. I pani kanar tłumaczy, że zapomniał biletu na przykład, tak? Że kupił albo miesięczny, albo mama kupiła, bo się studiuje i się studiowało i został w torbie. A to nie ta torba przecież, a to nie ta kieszeń. Okazuje się, że a może gdzieś z tyłu w spodniach. Ale portfel? Ja nie, ja mam wszystko w telefonie. Akurat tego telefonu nie mam, bo mam inny telefon. To jest gapa. Chyba, że państwo mają jakieś inne skojarzenia i inne definicje gapy. A pani gapa też gapa. On gapa, ona gapa. Za 23 minuty 13. W trójce do trzeciej. The legend of the phoenix, huh. All ends with beginnings. What keeps the planet spinning? was from the beginning. Present has no ribbon. Your gift keeps on giving. What is this I'm feeling? If you wanna leave, I'm with it. Za 19 minut będzie 13. Trójkowy detektyw. Katarzyna Cygler. Dzień dobry Państwu. Jesień to urocza pora roku. Poza tym, że jest to niepodważalny wstęp do kolejnego lata, to po prostu jest ładna. Nastraja do przyjemnych czynności, na przykład do siedzenia w domu i czytania książek, do zamyślania się i zapatrywania w ogień tlący się albo buchający w kominku. No, przecież nie każdy ma kominek, ale nawet zwykły ogień pod czajnikiem też jakoś lepiej może wyglądać jesienią niż latem. Poza tym częstsze przebywanie w domu utrudnia pracę zwykłym złodzieja. Świat przestępczy jednak ma różne barwne pomysły i jak nie wyjdzie drzwiami to oknem, jak nie oknem to przez lodówkę albo apteczkę albo coś jeszcze. I przede wszystkim umie namierzyć ofiarę, zbadać jej zwyczaje, potrzeby, słabości, mocne strony i jeśli nie można kogoś określić wprost, czyli tak pójść i wziąć, to można zrobić go swoim klientem. Uzależnionym klientem. A człowiek szuka lekarstw na spliny, na jesień, na zimę, na lato, na wiosnę. No, tu może najmniej, na niemożności, na strach, na nieśmiałość, na nudę, na za małą pensję, na poniedziałek w pracy, na piątek po pracy, na brak, na nadmiar i oczywiście pewnego rodzaju substancje mogą być narzędziem kontrolowania mechanizmów ludzkiego organizmu, na przykład. Wyżywienie takiej kilkuset tysięcznej armii albo kilkumilionowej to jest wyzwanie. Jak temu sprostać? Niemcy na przykład jeszcze przed pierwszą wojną światową postanowili ograniczyć apetyt swoich żołnierzy. I tak w 1912 roku w laboratoriach firmy Merck stworzono taki środek, który jednak nie działał do końca tak jak zakładano. Cóż, proszę Państwa, nieszczęścia chodzą parami, narkotyki też, a one nawet organizują się w bandy i gangi. Była to pochodna amfetaminy, którą dziś popularnie nazywa się ekstazy. Również miała być lekarstwem i podobno mogła nim być pod warunkiem, że byłaby stosowana według ścisłych reguł, ale jak jest wiadomo, ekstazy brzmiało zachęcająco i zrobiło się modne. Tymczasem środek powodował wyniszczenie fizyczne i psychiczne, jakkolwiek nie od razu. Jednak jego legalna kariera była bardzo długa, bo aż do prawie końca lat 80. XX wieku, a wtedy na uzależnionych klientów, zdołowanych klientów czekali podekscytowani przedstawiciele handlowi świata przestępczego. Zastanawiający mechanizm. Dobrego piątku. Katarzyna Cygler. Trójkowy detektyw. Chodźmy, chodź ciemność. Wylęga z każdej z bram. Wiem to na pewno. Nie jesteś sama. Nie musisz się już. Przeklinasz zwykle świat. Chodźmy, chodź ciemność. Wylęga z każdej spraw. Wiem to na pewno. Nie jesteś sama. Nie musisz się już. Ludzie palą mosty, już nie śmieję się, bo romantyzm uciekł, kiedy pierwszy raz umyślnie postąpiłaś źle. Ile razy to czytałem, że tak romantycznie zdradzać jest. Dzisiaj bolą mnie te miejsca, w które całowałaś ponoć tylko mnie. Serca już. musisz się już bać. Za 12 minut 13 czas na prozę w Trójce. Bernard Newman. Rowerem przez II Rzeczpospolitą. Niezwykła podróż po kraju, którego już nie ma. Reportaż z 1934 roku. Czyta Rafał Zawierucha. Muzyka w czołówce Piotr Moss. Warszawa. Fragment 35. Podczas mego pobytu w sejmowym hotelu zdarzało się czasem, że łowiłem spojrzenia mówiące wyraźnie, że jestem ważną osobistością. Wielu stałych rezydentów było mną bardzo zainteresowanych. Zyskałem też wielu ciekawych przyjaciół. Pewnego dnia przy lunchu jeden z nich przekazał mi, że grupka posłów pragnęłaby, abym wygłosił dla nich przemówienie. Czy byłbym skłonny? Rzecz jasna, ważna osobistość chwyta w lot takie okazje. Jednak kiedy się zorientowałem, że chcą, bym się wypowiedział o mandacie palestyńskim, mina mi zrzedła. Na ten temat wiem mniej więcej tyle, co przeciętny Anglik, czyli bardzo niewiele. Ale oczywiście mam swoje zdanie. Moja niemczyzna jest dalece niewystarczająca do wygłaszania mów, a zatem zwróciłem się do słuchaczy po francusku. Zacząłem od wyrażenia uznania wobec tego, co widziałem w Polsce, dla odwagi, z jaką Polacy stawili czoła gigantycznym zadaniom i sukcesu, jaki odnieśli. Dodałem też kilka słów o korytarzu, co im się spodobało. Następnie przeszedłem do mandatu palestyńskiego. Poradziłem im, by porzucili pomysł przejęcia go przez Polskę. Wskazałem, że ten problem, podobnie jak wiele innych, nie jest tak prosty, jak się wydaje. Stwierdziłem, że Wielka Brytania nigdy nie dopuści do masowej inwazji Żydów na Palestynę, ani do usunięcia siłą obecnych osadników arabskich, ani też do reperkusji ze strony świata muzułmańskiego. Poprosiłem ich, by przypomnieli sobie dokładną treść deklaracji Balfura. Sam jej nie pamiętałem poza klauzulą zastrzegającą prawa Arabów. Wskazałem także, iż Wielka Brytania, zbudowawszy szalenie kosztowny ropociąg naftowy z Persji, raczej nie będzie skłonna przekazać kontroli nad kluczowym terminalem obcemu mocarstwu, choćby najprzyjaźniejszemu. Tyle zdołałem wymyślić pod wpływem chwili, ale długo rozwodziłem się nad poszczególnymi tezami. Później zaś odpowiedziałem na niejedno pytanie. Następnie mój patron oprowadził mnie po sali, przedstawiając mnie poszczególnym członkom publiczności. Byłem dumny jak paw. Po raz pierwszy przemawiałem do grupy posłów. Byłem ważną osobistością. I wtedy fatum znów dało o sobie znać. Jeden ze słuchaczy sprawił mi ogromną przyjemność. Stanowił publiczność idealną. Wąsaty starszy pan, jego życzliwa twarz zwrócona była ku mnie z niezwykle przyjaznym zainteresowaniem, spijał mi z ust każde słowo. Był to ten rodzaj słuchacza, który wydobywa z mówcy to, co najlepsze. Przez pół godziny mówiłem specjalnie dla niego. Gdy do niego podeszliśmy, poklepałem go po plecach. Ach, oświadczyłem, gdyby każdy słuchacz był taki jak pan, przemówienia byłyby rozkoszą. W odpowiedzi wymruczał coś po polsku. Zwróciłem się do mego przewodnika, czekając na tłumaczenie. Mówi, że bardzo mu się podobało, jak pan przemawiał, lecz niestety nie zrozumiał ani jednego słowa. Usunąłem wielkie litery ze swojego tytułu. Wróćmy jednak do Żydów. Polska nie może wiele się spodziewać po Palestynie. Inne kierunki emigracji raczej nie wchodzą w grę. Przyszłość lwiej części polskich Żydów leży w Polsce, a więc Polacy i Żydzi muszą wypracować własne rozwiązanie. Wyjąwszy wyższe sfery, narodowości te rzadko mieszają się ze sobą, a zatem nie może być mowy o asymilacji. Sugerowano już przydzielenie Żydom wybranego obszaru w Polsce, ale nie spotkało się to z przyjaznym przyjęciem. Polscy Żydzi nie zajmują się rolnictwem, lecz handlem. Ten problem kompletnie zbił mnie z tropu. Czułem, że gdybym miał dyktatorską władzę, rozwiązałbym wszelkie inne polskie kłopoty. To dziwna sytuacja. Większość polskich problemów pozostaje nierozwiązana z powodu braku tolerancji. Ta zaś akurat panuje w stosunkach polsko-żydowskich. A jednak na horyzoncie nie widać żadnego wyważonego rozstrzygnięcia.